plus K2 plus omega 3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie będzie jutro rozmawiał z byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego. U szefa rządu trwa teraz spotkanie z przedstawicielami służb. Na razie nie ma groźby blokady centralnej magistrali kolejowej. Podwykonawcy Astaldi mają w planach kolejne spotkanie z przedstawicielami PKP PLK. W drodze do pracy każdego roku Brytyjczycy tracą 220 godzin. Nasz korespondent opowie o najnowszym raporcie. Nie będzie spotkania premiera z byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego, informuje o tym rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Wcześniej umawiali się na jutro, ale dzisiaj Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Marka Chrzanowskiego. Decyzja ma związek z publikacją Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem placówki Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Wieczorem rozpoczęło się spotkanie premiera z szefami służb. Szef rządu oczekuje wyjaśnień, powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Premier oczekuje pilnego wyjaśnienia sprawy zarzutów sformułowanych wobec przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Premier stoi na stanowisku, że nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek działania, które rzucają cień podejrzeń na działalność funkcjonariuszy publicznych. Wszystkie takie sprawy będą wyjaśniane do końca, bez względu kogo dotyczą i jakie te osoby pełnią funkcje. Nagranie rozmowy biznesmena Leszka Czarneckiego z prezesem KNF Markiem Chrzanowskim zostało dzisiaj przekazane prokuraturze. Poinformował o tym w Polsat News pełnomocnik Czarneckiego Roman Giertych. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Sprawę prowadzi delegatura prokuratury krajowej wspierana przez CBA. Nie będzie jutro blokady centralnej magistrali kolejowej. To efekt rozmów podwykonawców Astaldi z przedstawicielami PKP PLK w Lublinie. Ustaliliśmy, że będziemy dalej rozmawiać. Będą kolejne spotkania co tydzień, najbliższe w poniedziałek. Tak mówił Andrzej Jasiński z firmy Budmax w Puławach. Jak dodał, przedstawiciele zarządu PKP PLK przynieśli listę i przedstawili sytuację każdej firmy. W spotkaniu uczestniczyło około 25 podwykonawców. Przedstawiciele PKP nie chcieli się wypowiadać. Reakcja Ministerstwa Finansów na zgłoszenie problemu z wyłudzeniami podatku VAT w tym sektorze była dość wstrzemięźliwa, tak mówił Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego przed Komisją Śledczą od podatku VAT. Dzisiejsze posiedzenie podsumuje Dawid Grygorcewicz. Michał Kanownik wyjaśnił, że zjawisko wyłudzenia podatku VAT głównie przy obrocie telefonami komórkowymi nasiliło się w 2013 roku. Dlatego w listopadzie tego samego roku spotkał się z urzędnikami w Ministerstwie Finansów. Moim zdaniem nie było wtedy świadomości skali zjawiska. To było bardziej z naszej strony pokazywanie po pierwsze tego, gdzie i jaki jest problem na polskim rynku. W kolejnym roku powstał raport opracowany przez Związek Importerów i Producentów Elektroniki o skali wyłudzeń na prośbę resortu finansów. Zdziwiony tym faktem był przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała. Służby skarbowe, które do tego są powołane, były absolutnie bierne i pewne dane, informacje, które przecież powinny być na przysłowiowe jedno kliknięcie, nie było ich w ogóle i to zewnętrzne stowarzyszenie producentów je ściągało. Z kolei członek komisji i poseł PO Zbigniew Konwiński ocenił, że nie można mówić o opieszałości Ministerstwa Finansów. Centralne Biuro Antykorupcyjne w swoim raporcie, które się również powoływałem przysłowiowym świadka, stwierdziło, że nie doszukało się żadnych nieprawidłowości, opóźnień w pracy Ministerstwa Finansów, już ta CBA pisowska, tak? Jednym z elementów walki z wyłudzeniami w tym obszarze było wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT w 2015 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Brytyjczycy jadąc do pracy tracą prawie 220 godzin każdego roku. To niemal 20 godzin dłużej niż jeszcze dekadę temu. Najgorzej jest to w Londynie i o tym, jak się tam jeździ do pracy, opowie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Poranek. Drzwi się otwierają i Smith rusza w drogę do pracy. Długą drogę, szczególnie jeżeli mieszka w Londynie. Godzina 21 minut. Tyle czasu na dojazdy traci przeciętny mieszkaniec stolicy. Średnia dla całego kraju wynosi o 23 minuty mniej. Powody do radości ma przeciętny mieszkaniec Irlandii Północnej. Tu dojazd trwa najkrócej 46 minut. Pociągi jeżdżą szybciej. Państwo inwestuje w drogi, ale średni czas dojazdu i tak jest dłuższy niż dekadę temu. Powód? Gwałtownie rosnące ceny mieszkań i koszty utrzymania. Londyna, w mniejszym stopniu również inne miasta, jest tak drogi, że ludzie decydują się go opuścić. Ceną jest tkwienie w korkach na autostradach lub długie minuty w zatłoczonych pociągach. Organizacja Workwise, czuwająca nad standardami pracy, ostrzega. Wszystko to powoduje u pracownika stres, zniechęcenie i rozdrażnienie. Obniża się wydajność, odbija się to na jego zdrowiu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Dziennikarze Autobilda twierdzą, że Robert Kubica odrzucił ofertę Ferrari i jest bliski podpisania kontraktu z Williamsem. Polak wróciłby do ścigania w Formule po ponad 8-letniej przerwie. Wczoraj, że to bardzo prawdopodobne, informował Automotor Sport. Nie wiadomo, kiedy Williams ogłosi nazwisko nowego kierowcy. Ostatnio zapewniał, że będzie to przed końcem sezonu. Prawdopodobnie czeka jeszcze na to, by Lance Stroll oficjalnie poinformował o przejściu do Force India. Ani się obejrzymy, a Mistrzostwa Świata w piłce nożnej znowu będą rozpalać kibiców. I w przenośni, i dosłownie, bo odbędą się w Katarze, gdzie temperatura jest wyższa niż zwykle na meczach piłkarskich. FIFA od jakiegoś czasu chce, by już w Katarze, a nie 4 lata później, w Mistrzostwach wzięło udział 48 drużyn. Ale to problem, turniej większy, zespołów więcej, trzeba więcej stadionów i tak dalej. Z pomocą chce ruszyć Iran i przejąć część meczów. Nie wszyscy będą zachwyceni, nie wiadomo jak na taki pomysł zareaguje FIFA, ale najważniejsze, że czasu jest sporo, no i pieniędzy nad Zatoką Perską nie brakuje. Teraz boks. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym rywalem Adama Kownackiego będzie Amerykanin Gerald Washington. Kownacki mówi, że chce być mistrzem świata w wadze ciężkiej, a kolejnym etapem w dążeniu do tego celu może być właśnie walka z Washingtonem, który na zawodowym ringu walczył 22 razy, 13 pojedynków wygrał, a tylko 2 przegrał. Przegrał, no ale z kim? Z aktualnym mistrzem świata Federacji WBC Deontanem Wilderem i Jarellem Millerem. Trener norweskich skoczków narciarskich Aleksander Stockel ogłosił skład reprezentacji Norwegii na inaugurację Pucharu Świata. Ta odbędzie się w sobotę i w niedzielę w Wiśle. W ekipie nie będzie startował wicemistrz świata w lotach z 2016 roku, Kenneth Gagnes. Za to znaleźli się w niej tak znani zawodnicy jak Tande Johansson, Forfang, Stierne czy Fanemel. Czwarta partia rozgrywanego w Londynie meczu Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy obrońcą tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Fabiano Caruaną ponownie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Tym razem do remisu wystarczyło zaledwie 34 posunięcia. Stan rywalizacji 2-2, a walka toczy się oprócz tego, że o tytuł Mistrza Świata, to także o 1 000 000 euro. Zwycięzca otrzyma 60% tej kwoty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur i opady deszczu, na termometrach od 5 stopni do 11. W nocy pogoda podobna, też dużo chmur i też popada. Na termometrach będzie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. W tygodniku sieci ujawniamy kulisy manipulacji. Słynny reportaż o urodzinach Hitlera to była ustawka. Dotarliśmy do szczegółów śledztwa. W prezencie magnetyczna zakładka do książek z ojcami niepodległości. Polecam sieci, Michał Karnowski. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą. Circle Songs. album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs, tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni, Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy Edyta Kocęba i Ryszard Jaźmiński. Dziś w Klubie Trójki tylko jeden gość, o którym głośno ostatnio i w naszym kraju, i za oceanem. Rafał Zawierucha kilka miesięcy spędził w Los Angeles na planie nowego filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. To nie jedyny polski wątek w tej amerykańskiej produkcji z udziałem największych gwiazd kina, bo aktor zagrał młodego Romana Polańskiego. Już za chwilę w Klubie Trójki, tuż po powrocie z Los Angeles, właśnie Rafał Zawierucha. Wcześniej sięgnijmy po utwór z filmu Quentina Tarantino, Kill Bill Volume 1. Kawani mi o yudane 女は後に捨てました。 Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy może już należałoby mówić wyłącznie po angielsku? Nie. Chociaż mimo wszystko jestem tylko kilka dni zaledwie i jesteście jednymi z pierwszych, których odwiedzam. I cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy od razu. To jednak, wiesz, polskiego nie zapomniałem, chociaż wpadają czasem słowa angielskie. No nie dziwię się. Rafał Zawierucha oczywiście już z nami. Tak jak mówiłem, prosto po pracy na planie Quentina Tarantino. Czy już ochłonąłeś, czy ty ciągle jeszcze żyjesz tymi na pewno wielkimi emocjami filmowymi? Słuchaj, to niezwykłe jest to, że jakoś udaje mi się dochować tajemnicy i o wszystkim nie wiecie, ale od razu muszę powiedzieć, że ja po Hollywood wróciłem tu na 2 dni. Ja wiem. Ale nikt o tym nie wiedział. Bo tak, wtedy nie wiedziałem, dopiero post factum się dowiedziałem. Musiałem od razu się szykować do kolejnej pracy, która polega na tym, że jeżdżę po Europie i rozmawiam z filmowcami o filmach, które kręcone były w danych miejscach. I tak też się stało. Wyjechałem do Hiszpanii, wyjechałem do Portugalii, gdzie okazało się, że jest zimniej niż u nas tu w Polsce. Tak ostatnio rzeczywiście było. Mamy więc wyjątkowo ciepłą jesień, więc to chyba też dobre dla ciebie po klimacie właśnie kalifornijskim. No tak, blisko, zaledwie 20 stopni różnicy, także nie jest to jakiś skok. Wspomniałeś już o tym kolejnym projekcie filmowym, ale o nim może porozmawiamy nieco później, bo jednak sądzę, że wszystkich nas, słuchacze Trójki, mnie oczywiście również interesuje ten najnowszy film Once Upon a Time in Hollywood. Ile to czasu tak naprawdę spędziłeś tam poza tymi 2 dniami przerwy? I powrotem jeszcze, tak? Do Los Angeles. Nie. Cały czas tam byłem. Ja byłem cały czas tam, na miejscu, przez 3 miesiące prawie. No i tu oczywiście, że masz rację, że ja jeszcze nie zdążyłem tak do końca ochłonąć, wiesz. Jeszcze się wszystko, wiesz, włącza, mimo że mówię, że gdzieś tam wyjechałem na chwilę do tej kolejnej pracy Hiszpania-Portugalia, co zajęło 2 tygodnie. Więc, wiesz, ja wróciłem ponad 2 tygodnie temu tutaj do Polski na chwilę, na 2 dni, to był 22 października. A, i później była ta podróż po Europie. Wyjechałem na Hiszpanię-Portugalię i teraz wróciłem z Lizbony 4 dni temu, więc jestem tutaj dopiero na nowo. Mamy piękne słońce, mamy świetną pogodę i spotykam się codziennie z naprawdę taką wspaniałą falą, wiesz, takiego ludzkiego ciepła i ludzie, którzy mnie nie znają, wiesz, nagle się uśmiechają na ulicy i to jest super, wiesz, bo nagle czujesz, że ludzie na ulicy kochają filmy Tarantino. Kochają. W Polsce rzeczywiście Quentin Tarantino, myślę, że od wielu, wielu lat naprawdę miał liczną grupę fanów, więc tym bardziej jest to dla nas wydarzenie, bo jesteś absolutnie pierwszym polskim aktorem, który dostał dużą rolę w filmie Quentina Tarantino, a może w ogóle jedynym, który zagrał. Bo nie przypominam sobie innej takiej sytuacji, ale czasami jest ktoś, kto mieszka, prawda, od lat w Ameryce, jakiś epizodzik. Być może ktoś taki się tam kiedyś u Tarantino w jakimś filmie pojawił. Natomiast absolutnie jesteś pierwszym polskim aktorem, który w dodatku zagrał Romana Polańskiego, młodego Romana Polańskiego. Więc zacznijmy od tego, jak się czułeś w tym kostiumie i w tej postaci. To jest, powiem ci, wielkie wyróżnienie grać pana Romana Polańskiego, bo takie osoby historyczne i żywe już miałem okazję grać, chociażby Romualda Cichonia w Bogach o Relidze, którego spotkałem, którego podpatrywałem, jak się zachowuje, byłem na operacji, patrzyłem, jak zachowuje się w pracy. Tutaj, jeżeli chodzi o pana Romana Polańskiego, nie spotkałem się z nim osobiście i oczywiście chciałbym, żeby do tego spotkania doszło i czuję, że dojdzie i wierzę w to, że dojdzie. Natomiast nie było takiej potrzeby ze Nie boisz strony... się troszkę takiej konfrontacji z Romanem Polańskim? Nie, raczej jestem taki podekscytowany, jak to będzie, wiesz. Pan pewnie zobaczy ten film, myślę, że nawet wcześniej niż widzowie. Wcześniej niż ja, podejrzewam nawet. Natomiast to było przeżycie niezwykłe, wchodzić w jego życie w tamtych czasach, tak? W czasach świetności Hollywood i w tych czasach tej wolności w Hollywood, kiedy on tam był, a kiedy jest reżyserem znanym na całym świecie, Wiesz, kiedyś z reżyserem, którego potrzebują wszyscy. Każdy aktor chce u niego grać w Hollywood. W 68, 69, 71. Tak, tak. Ja mówię o tych latach. A mówisz o czasach. Tak, tak. Ja mówię wtedy. Więc ja mówię ci o tym moście, który się stworzył jakoś metafizycznie sam z siebie, ponieważ Roman Polański, reżyser, u którego chce każdy aktor zagrać, zaistnieć wtedy. Aha. I Quentin Tarantino, u którego Zawierucha gra Polańskiego. U Quentina Tarantino każdy chce zagrać, chociażby powiedzieć hello sir. Tak. I to już jest, wiesz, zdanie, dla którego ja jadę w ciemno grać do takiego reżysera. Do takiego jak Quentin Tarantino, jak Woody Allen, jak Scorsese, jak setki innych reżyserów, także naszych polskich. To są pewne takie wydarzenia, do których po prostu podpisujesz w ciemno umowę, bo wierzysz, bo ufasz. I tu mogę z całą stanowczością powiedzieć, że wejście w kostium, wejście w rolę Polańskiego, Romana Polańskiego i przygotowanie tego całego pomysłu, całego filmu, całego scenariusza przez Quentina Tarantino, to jest 100% zaufania. Rozmawialiśmy już w Trójce o tym, jak to się w ogóle stało, że tę rolę otrzymałeś, jak długo to trwało i jak w końcu pojawiłeś się na planie, więc pewnie już do tego nie będziemy wracać. Teraz nas bardzo interesuje to, jak wyglądał sam plan, bo wreszcie, mam nadzieję, będziesz mógł nieco więcej o tym opowiedzieć. My, gwiazdy tego filmu, naprawdę największe gwiazdy amerykańskiego kina, doskonale znamy z ekranu. Ty miałeś okazję być z nimi, spędzić wiele czasu, być na planie, rozmawiać, pewnie wspólnie jadać i tak dalej, i tak dalej. Więc od kogo zaczniemy? Mojej żony filmowej. No tak myślę, Margot Robbie. To jest, wydaje mi się, ta pierwsza dziesiątka, z którą miałem styczność cały czas. Oczywiście reżyser to jest jeden w ogóle osobny rozdział, temat, tak? Temat, książka i w ogóle. Natomiast taka właśnie więź, mocna relacja partnerska i nie bojąc się tego użyć słowa, jakaś taka mocno koleżeńska, bo to nie tylko opierało się o to, że spędzaliśmy czas na planie, ale Margo naprawdę zajęła się mną naprawdę na tyle, ile jej czas pozwalał i tak dalej. Co to znaczy? Słuchaj, to nie żadne tam podteksty oczywiście, wiesz, bo tu można domysły siać i w ogóle co ten Zawierucha gada. Piękna w tym radiu. Piękna kobieta przecież. Piękna kobieta, cudowna w ogóle, ale z żartem, z dystansem, z poczuciem humoru. Więc robiliśmy sobie non-stop jaja, wiesz, jak mieliśmy tam czas wolny czy coś. No słyszałem już o tym, że szokowałeś się na przykład tym, że przemieszczałeś się po Los Angeles, które jest niewątpliwie bardzo specyficznym miejscem, rowerem. Tak. Pokonywałeś duże odległości, co jest tam kompletnie nietypowe. No czy duże, to nie wiem, 15 mil. No to nie tak mało. To jest, wiesz co, z mojego apartamentu na plażę. Postanowiłem, że muszę poznać, wiesz, ja lubię styl francuski, ja lubię jeździć rowerem, co też zresztą wyczytałem w książce Roman Baj Polański, że przecież pan Polański chciał być kolarzem zawodowo. Pojechał po rower, kupić rower, ale go pobili i nie kupił tego roweru. Świetnie pisze w książce. Na ciebie, mam nadzieję, nie pobili. Mnie nie pobili, nie. Pod tym względem potrafię sobie też radzić samemu. On był zresztą, Polański był młody, jak chciał ten rower wziąć. Ja już nie jestem pierwszej młodości. No, natomiast, ale i nie stary, no jak właśnie u Fredry. Co, nie macie dzieci? Wciąż możecie, tacy młodzi. No i tak, wiesz, ja jeździłem rowerem, chciałem poznawać miasto, wiesz, na zasadzie takiej krok po kroku, zatrzymać się w tej kafe, tutaj wypić kawę, tutaj zjeść lunch, tutaj zjeść jakąś bagietkę francuską, knajpę odkryłem na La Brea, świetną. Ja znam w West Hollywood na przykład bardzo dobrą też francuską. Tam jest, wiesz co, otworzyli Tropezien, Saint-Tropez kafe, a ja miałem konotację, ponieważ jak robiłem program Europa Filmowa w Saint-Tropez, o żandarmie w Saint-Tropez i Le Die Grille La Femme, to tam, słuchaj, zajadaliśmy się tą właśnie tarte tropezienne, która z kolei została wymyślona i założona tam piekarnia przez Polaka, który tam wylądował z wojskiem, został tam, otworzył piekarnię, którą tą tarte tropezienne zajadała się Bridget Bardot na planie. No oczywiście, bo mieszkała niedaleko. I ja, słuchaj, kupiłem, i to mogę ci zdradzić i słuchaczom, nigdy tego nie mówiłem nikomu, ale powiedziałem nie. Ja muszę zjeść jedną tarte tropezienne, a drugą kupić Margot. I zawiozłem jej. No ona mimo wszystko jednak była zszokowana tym, że jeździsz na rowerze, tak? Była zszokowana na rowerze i mimo diety ugryzła. Saint-Tropez. No właśnie w takiej francuskiej kawiarence West Hollywood kiedyś siedziałem obok Jake'a Gyllenhaala, żebyś nie myślał, że tylko ty miałeś okazję spotykać gwiazdę. Ja nie myślę tak w ogóle, daleki jestem od tego. Ja uważam, że każdy może zdobyć, oczywiście, spotkać gwiazdę. Nawet... No ty z nimi pracowałeś, więc... Słuchaj, stary, tak szczerze mówiąc, to wiesz, to my jesteśmy gwiazdami. Każdy ma prawo Każdy może się czuć tak gwiazdą. Poczuć, oczywiście. Wróćmy do Margot Robbie jeszcze przez chwilę. No jak wyglądała już ta praca? No bo oczywiście Margot Robbie zagrała żonę Romana Polańskiego. Sharon Tate, która, jak na pewno wszyscy wiemy, zginęła tragicznie, została zamordowana przez bandę Mansona, bo ten wątek też film porusza. No właśnie, jak wyglądała już sama praca? Jakie to były sceny, jakie to były sytuacje z nią? Słuchaj, mogę ci powiedzieć, na pewno mogę się podzielić doświadczeniem i takimi wrażeniami z pracy. Jeżeli chodzi o sceny, nie mogę tego mówić. Nie mogę o tym. To jest ciągle jakaś klauzula tak, tajności. Oczywiście. Tak? I to wszystko będzie, wiesz, z biegiem czasu i promocji filmu na pewno wypuszczane przez całą jednostkę PR-u hollywoodzkiej produkcji. Czyli cały czas jednak obowiązują aż do premiery takie umowy. Tak, według mnie nawet lepiej. To jest moje zdanie, bo po co, wiesz, po co mówić o dziecku, skoro jeszcze trwa ciąża? Natomiast na pewno możemy mówić, jak do tego dziecka dochodzi, wiesz. Aha. Z tej drugiej dziś w Klubie Trójki oczywiście Rafał Zawierucha. Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, ale oto Rafale, mam dla ciebie niespodziankę. Jeszcze jeden gość przez chwilę z nami, gość specjalny Klubu Trójki, Janusz Majewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. No, dobry wieczór. I wiem, że panowie się znają, ale też pan Janusz zna bardzo dobrze postać, którą ty zagrałeś w filmie Quentina Tarantino. Ja nie wiedziałem nawet. Once upon a time in Hollywood, czyli... Może i lepiej, że pan nie wiedział, bo ja byłem dosyć zdziwiony, że pan został wybrany. Nie ze względu na możliwości i umiejętności i talent aktorski, bo tego nie śmiem kwestionować, ale ze względu na po prostu fizjonomię. Romka z tamtych czasów bardzo dobrze pamiętam. Byśmy mieszkali w jednym pokoju przez 3 lata. To jeszcze był czas studiów? To były czasy szkoły filmowej. Romek wtedy miał 20 parę lat, ja byłem o 2 lata starszy od niego. To był rok mniej więcej 55, 7, coś takiego. I jak zobaczyłem wynik tego castingu, zobaczyłem, że pan będzie go grał, to się zdziwiłem, że nie wzięli pod uwagę jednej istotnej rzeczy, jego wyraźnej semickości. Pan nie ma nic semity, a to przecież dosyć istotna sprawa jest. To, co ja mogę powiedzieć, to tylko tyle, że jest na planie po prostu charakteryzacja też zrobiona. Rafał już gra jednak trochę starszego Romana Polańskiego, ja już, bo to jest koniec lat 60. 69 rok. To już jest wtedy po jego Nożu w wodzie, już jest po Rosemary's Baby. No tak. To już jest bujna fryzura, edwardowski styl bycia. No tak. To ja sobie wyobrażam. Ale jeżeli chodzi o jego wiek, to on przez bardzo długie lata wyglądał właściwie wciąż bardzo młodo. Tak. To był jego problem. Chłopięcy był taki właściwie, że on był cały chłopięcy. Czas. Tak, nawet w Lokatorze. No właśnie. No ale panie Januszu, Rafał nie wygląda staro. Może dlatego, że nie spałem parę nocy, to może dlatego. Nie, ja mówię tylko o tym, że w gruncie rzeczy, tak jak ja go pamiętam najlepiej, to znaczy z tych lat szkolnych, to on potem jeszcze przez wiele lat był taki sam w pewnym sensie, prywatnie rzecz biorąc. Myśmy się widywali przy różnych przypadkowych lub nieprzypadkowych okazjach w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu w końcu. No dopiero teraz jest rzeczywiście już przestał być chłopcem, no ale nic dziwnego, bo upłynęło tyle lat. No więc... O wieku nie mówię, tylko mówię, że może oni już tak, ponieważ, żeby było jasne, ja jestem filosemitą. Ja dałem temu dowód w wielu różnych swoich filmach, że jakaś sympatia jest zawsze do tego narodu, ale jak powiem, że Hollywood to jest miejsce, które absolutnie jest przede wszystkim miejscem żydowskim. Mm-hmm. To jest ich wynalazek, kino, no i tak, wszystko. Wielu z nich pochodziło właśnie z Polski. Z Polski. Tak, i to, co zresztą... Goldwyn chociażby. No właśnie, no więc właśnie. I to by było najpiękniejsze puenta, że oni po prostu już tego nie widzą. Chyba to, może nie zwracają już na to takiej uwagi. Pewnie tu fotografie były podstawą, prawda? Romana Polańskiego tak, z tych lat. Tutaj były podstawą fotografie, wywiady, rozmowy. Dick Cavett, ten wywiad, co zrobił przecież Roman Polański u niego, 71 rok. To taki mocny obraz. To dobrze, to w takim razie... Ale panie Januszu, mam nadzieję, że w przyszłym roku pan zobaczy film i powie, jednak się nie pomyli. Ja wiem na pewno, że tak powiem, ponieważ oni się nie mylą. To jak się inwestuje takie pieniądze, jak oni mogą, no to właśnie. Nie mam... Nie mogą sobie pozwalać na... Nie mogą sobie pozwalać na jakieś niepomyłki. Ale miło spotkać, panie Januszu, naprawdę. Super. No to była właśnie ta niespodzianka dla dzisiejszego gościa Klubu Trójki, pan Janusz Majewski. Dziękuję bardzo. Klubie Trójki pozostaje z Rafałem Zawieruchą. Rozmawialiśmy o Margot Robbie. Rozumiem, że jesteście zaprzyjaźnieni już teraz po tej pracy. Udało się naprawdę zrobić taką ciekawą relację i to też dzięki Margot. Ja nie chciałem jej tam, wiesz, jakoś naciskać czy napastować jej prywatnego czasu. Natomiast dzięki niej, takiej, wiesz, nie mówię, że przyjaźni, bo to duże słowo, natomiast takiej naprawdę pozwolenia mi na taką relację z nią. Na zasadzie, że też, wiesz, prywatnie musieliśmy, chcieliśmy stworzyć energię taką, wiesz, ja i ona, tak, mąż i żona, ludzie, którzy się kochają, ale nie musisz tego pokazywać, musisz to czuć. I powiem ci, że to nawet jak teraz mówię, to napływają mi jakieś takie dziwne emocje i ciarki i łzy, bo faktycznie powiem ci szczerze, że tęsknię za nią. I tęsknię za tymi ludźmi. Mówiłeś już o tym, czym dla ciebie było zagranie Romana Polańskiego, a czym dla Margot Robbie było granie Sharon Tate? To musiałbyś jej zapytać. A nie rozmawialiście o tym, jak ona się właśnie wpisywała w tą postać? Wpisywała się idealnie. Jest idealna, jest w 100%. Rozmawialiśmy, tak, i wiesz, i to jest też cudowne, że dla niej zagrać Sharon Tate, to dla mnie zagrać Romana Polańskiego. To jest równe. Podobna sytuacja. Mimo, że to jest wyjątkowa, wybitna aktorka, młoda, genialna, piękna, jedna z najwspanialszych na świecie, jedna z najlepszych na świecie, znanych, to masz te same podstawy, tak? Masz te same emocje typu radość, typu zaszczyt. I też mówiła, że wow, że to jest naprawdę wielki zaszczyt, wiesz, że my siedzimy razem w aucie u Quentina Tarantino. No właśnie, to może teraz zatrzymajmy się przy tej najważniejszej osobie na planie, czyli przy reżyserze filmu Quentin Tarantino. No dla widzów w Polsce, dla wielu jego fanów absolutna legenda. Kim był wcześniej, kim jest dzisiaj dla ciebie? Wcześniej był jednym z reżyserów, najlepszych reżyserów, którzy robią świetne filmy, którzy kochają robić filmy. Kiedy zacząłem już myśleć o aktorstwie, był jednym z moich marzeń. Marzenia się spełniają. Kiedy okazało się, że jadę do Hollywood grać u Quentina Tarantino Romana Polańskiego, no to miałem na zasadzie takiej, no, Panie Boże, no ja się modliłem o to, żeby zrobić coś więcej, ale że aż taka kumulacja, to co dalej? No właśnie. Wiesz, no, więc tak teraz ci to powiedziałem, bo tak teraz mi to przyszło do głowy i tak też myślałem o tym wcześniej. No ale zapewne twój stosunek i do osoby, i do reżysera się zmienił, bo inaczej to już na pewno wygląda po takiej długiej pracy na planie. Mieliście okazję jednak poczuć się lepiej, poznać lepiej. Słuchaj, jeżeli chodzi o mnie, to ja ci mogę powiedzieć w ten sposób, że dla mnie każde wejście na plan, popatrzenie nawet na niego, kiedy on robi coś innego zupełnie, kiedy ustawia inną akcję, inną sytuację, to był zaszczyt i to był sen. Jeżeli możesz patrzeć na takiego reżysera w pracy, jak on działa, to po prostu dostajesz skrzydeł. To po prostu czujesz, że możesz 1000 razy więcej z siebie dać. A chodzi o to, żeby dać tyle, ile masz dać. Jeżeli dasz za dużo, on ci to powie. Jeżeli dasz za mało, on ci to powie. On powiedział mi kiedyś na planie i to w ogóle rozwaliło mnie. Ja zapytałem, czy słuchaj, może bym zrobił tak. Jakaś propozycja, tak? Znaczy, aktorska. Wiesz co, nie, tylko sam siebie skrytykowałem. Aha. Mówię, wiesz, bo chyba tu za bardzo tak zrobiłem. Na co Quentin Tarantino zrobił chwilę pauzy i mówi, rób co chcesz, jesteś Polańskim. Słuchaj, dawał ci wolność. Atmosfera na planie, wiesz, wolności i takiej przestrzeni i bezpieczeństwa. Nie bać się próbować, nie bać się proponować. Bądź pewien, że ci powie. Musisz zaufać. I to było. To jak jesteśmy przy Quentinie Tarantino, to proponuję kolejny utwór z jego filmu, tym razem może Jackie Brown. Piosenki z filmu Quentina Tarantino, Jackie Brown. A powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, jaki był do tej pory? Bo rozumiem, że teraz twój ulubiony to jest Once Upon a Time in Hollywood, ale z wcześniejszych filmów Quentina Tarantino, ten Ukochany? Słuchaj, Ukochany to jest mimo wszystko Reservoir Dog. Uwielbiam ten film. Uwielbiam ten film. Czyli początki. Numer dwa to jest Pulp Fiction. Z naszym polskim operatorem przecież, Sekuła. No tak. Numer trzy to jest Nienawistna ósemka. Numer cztery to są Kill Bill. Numer pięć to jest Jackie. Tak, właśnie tak. Piosenka. Sześć, Django. Siedem. O, jeszcze True Romance, który pisał. Oczywiście to jest gdzieś między wierszami. Natomiast tak, no to siódemkę ci taką podałem. Czyli ty numer jeden to jest Once Upon a Time in Hollywood, na który czekam. I czekamy. Ale wiesz, ale sam... Nienawistna cała... siódemka, tak? I Once Upon a Time to będzie ósemka. Tak. Już, tak. Czyli komplet. Once Upon in Hollywood. Ale wiesz co mówię, też ścieżka dźwiękowa. No ja uwielbiam, wiesz, puszczać muzykę w audycji, słuchać. To jest w ogóle genialne, wiesz. Tak. No a właśnie powiedz, wiesz już coś o muzyce, bo zwykle ją się dokłada troszkę później, w czasie postprodukcji. No ja właśnie, ci powiem cytatem. Jaka będzie muzyka? Ja ci powiem cytatem. Wiem, tak, ale nie powiem. Oczywiście, no, to co ja pytam. To powiedz o pozostałych gwiazdach hollywoodzkich, które zagrały w filmie Quentina Tarantino. Lista jest naprawdę długa, lista jest absolutnie imponująca. Ja rozumiem, że nie z każdą z tych osób miałeś sceny, bo to już było uzależnione od fabuły. No ale właśnie, spotkałeś się, poznałeś, jak to wyglądało? Wiesz co, tak, oczywiście, że mogę powiedzieć, wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako chwalenie się jakieś czy coś, ja po prostu mogę się podzielić tym, co mogę i chcę naprawdę, bo we mnie jest tyle emocji jeszcze i tyle jakichś, wiesz, wspomnień i takich dopiero wychodzę z tego całego klimatu, tam, który przeżyłem, wiesz, no... Jedno z pierwszych też spotkań to było na planie już, nie mogę zdradzać szczegółów, czy to były sceny wspólne, czy coś, ale oczywiście poznałem Leonardo DiCaprio, poznałem Brada Pitta, o których jeszcze nie tak dawno robiłem program Europa Filmowa, gdzie widziałem czy The Departed, czy Spy Game, czy Troja. Na Malcie z producentem Troi się spotkałem i wiesz, i patrzyłem na byłem w miejscach, gdzie Brad Pitt szkoli, uczy walki swojego... Gdzie pracował wcześniej sam na planie. Tak, tak. Wiesz, i czy By the Sea z Angeliną Jolie na Malcie, też kręcony na Gozo. I wiesz, i ja byłem odważny, ja byłem... Świr, bo jak byłem w tych miejscach, to wysyłałem im na społecznościowych kontach pozdrowienia. Czyli pozostajecie w kontakcie już na. Ja mówię jeszcze przed. Ja mówię przed zdjęciami, jak ich nie poznałem. Wiesz, ja mówię, co zaszkodzi? No wiesz, w dzisiejszych czasach możesz wysłać pozdrowienia każdemu. No to potem przynajmniej już wiedzieli, od kogo dostawali. Potem tak, mówię, a to ty wysłałeś, nie, no, żartuję. Ale wiesz co, i na przykład z Leonardo DiCaprio cieszę się, ponieważ jednym z takich tematów, który gdzieś tam sobie gadaliśmy na, wiesz, czekając na coś, no to był Szukalski. Słuchaj, to jest polski artysta ze szczepu Rogate Serce, który przyjaźnił się z rodzicami DiCaprio, no który tworzył rodzice, w Stanach. Tak, to żyli w pewnego rodzaju takiej komunie. Tak, mhm. I wiesz co, i on był przeżywanym dziadkiem Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio stworzył jego wystawę w Stanach. Tutaj był wyklęty, wyrzucony, wiesz. On stworzył, no, w ogóle Szukalski i zagłębić się w jego twórczość, to polecam państwu, jeżeli ktoś lubi sztukę w znaczeniu rzeźby, w znaczeniu takiego bycia człowiekiem humanistą. To naprawdę nie ma się co bać. Szukalski to jest jeden z wybitnych naszych Polaków, o którym mało kto pamięta u nas. No ale Leonardo DiCaprio pamięta. Ale Leonardo DiCaprio mało, że pamiętał. To był jego przeszywany dziadek. To był później, zrobił o nim dokument, który teraz ma premierę na Festiwalu Dokumentów w Holandii. I za chwilę będzie znany, więc ja czekam na niego też. Właśnie Leon mówił, że gdzieś tam mnie może zaprosi na premierę tego dokumentu, czy razem obejrzeć, więc może mnie zaprosi, zobaczymy. Ale Szukalski to na przykład była osoba, na którym wzorował się Giger, a na Gigerze Ridley Scott, tworząc Obcego. No tak, czyli ten, mówisz o malarzu surrealiście ze Szwajcarii, tak, który stworzył Aliena. Tak, więc wiesz, to ja uwielbiam takie rozmowy. Mógłbym godzinami rozmawiać właśnie na różne tematy. Ja jestem bardzo ciekawy też ludzi i bo nie wiesz, kiedy ci się coś takiego przyda. No, skąd bym ja miał wiedzieć wcześniej, że mi się przyda Szukalski w rozmowie z Leo DiCaprio, a tu się okazuje, że to jest jego przyszywany dziadek. I on mówi do mnie, wow, Rafał, skąd ty znasz o Szukalskim? Skąd ty wiesz o Szukalskim? Ja mówię, a widzisz, znam. No więc z Bradem Pittem pewnie już takiej historii wspólnej nie znaleźliście. Nie, bo Brad był przy tej rozmowie, więc też się dowiedział o nim. Dowiedział się, no to już wie. O czym rozmawiałeś w takim razie z Bradem, jeśli nie o filmie? Nie, no mieliśmy kilka takich rzeczy. Nie chcę też, wiesz... No, to rzeczy prywatne też chcę zachować dla siebie, nie? I może już nawet nie pytam o te najbardziej prywatne, bo to oczywiste, że to jest twoje. Natomiast tak, piszę, mogę ci powiedzieć tylko, że w pamiętniku napisałem. Więc jak wydam książkę, to tak? Przeczytasz. Są takie plany? No za 30 lat, 40, jak już będę na emeryturze dopiero. Kiedyś. No daj spokój, po co wcześniej? Wiesz, ile by teraz skandali wybuchło, jakbym to wydał? No dobrze, a powiedz w takim razie, bo tak jak mówiłem, ta lista aktorów jest naprawdę długa i są tam notuzy, weterani, tacy jak Al Pacino, jest mnóstwo jeszcze innych znakomitości w obsadzie filmu. Słuchaj, świetni młodzi ludzie, świetne nowe pokolenie, to jest niesamowite, co Quentin robi, bo i wydaje mi się, mnie się to bardzo podoba, ja uwielbiam to, dlatego że masz listę, tak? Kiedy ja poznałem Quentina Tarantino, to powiedział do mnie, co już kilka razy powiedziałem w wywiadzie i też tobie osobiście przecież powiedziałem wtedy, jak rozmawialiśmy tak, z Hollywood. Jak byłeś w Los Angeles, tak. Zrobimy jeszcze jedno ujęcie, bo kochamy robić filmy. To jest jego jedno powiedzenie, a drugie powiedzenie jest witaj w rodzinie Tarantino. I tak mnie powitał Quentin. Witaj w rodzinie Tarantino, więc jeżeli dostajesz takie pozwolenie, takie przyjęcie do rodziny Tarantino, mnie się to kojarzy z moją rodziną, ponieważ moi rodzice mają rodzinny dom dziecka i przyjęli 18 lat temu dzieciaki na wychowanie, poza naszą czwórką. I mam tu takie, wiesz, takie coś na zasadzie jakiejś takiej, wiesz, konotacji trochę. Ja jestem ich, tak mówią, ale przyjmują, wiesz, kogoś do rodziny i nagle widzisz, że traktujesz ich tak samo, te nowe dzieci. I zobaczyłem dokładnie to samo u Tarantino w rodzinie, że traktują mnie tak samo. Więc Tarantino oprócz czyli tego, jest jakaś ma równość po prostu w ekipie. Tak, mimo że znasz swoje miejsce, mimo że masz hierarchię, znasz, wiesz co i jak działa, to działa jak w szwajcarskim zegarku. I Tarantino ma swoją rodzinę stałych aktorów, listę, no którą tak, wymieniłeś, on ma ulubionych, natomiast tak. dobiera nowych ludzi. Pierwszy raz na ekranie razem Brad Pitt i Leo, razem u Quentina. I do tej rodziny dobiera nowych ludzi. I dobrał genialnych młodych ludzi. Dobrał Costę Ronina. Dobrał Samantę Robinson. Dobrał córkę Umy Thurman, czyli Maję Thurman. Dobrał Rumor Willis, córkę Bruce'a Willisa i Demi Moore. Emil Hirsch. Damon Harriman, który gra Mansona. I z nimi miałem naprawdę świetny kontakt. Na zasadzie takim, że gdzieś tam staraliśmy się trzymać razem, wiesz, że spędzaliśmy czas razem w knajpie, jak był czas, szliśmy razem. No, to nieprawdopodobne, to tylko w kinie możliwe, że Roman Polański z Charlesem Mansonem razem w knajpie, tak? Tak. To dosyć rzeczywiście niezwykłe zestawienie. Mówisz o tej rodzinie. Jakbyś już po zakończeniu zdjęć powiedział, czym jest ta rodzina Quentina Tarantino i czy ma to jakieś konsekwencje, czy może mieć to konsekwencje w przyszłości, że pozostaniesz w tej rodzinie? Ja jeszcze nie mogę powiedzieć, czy ja skończyłem, czy nie zdjęcia. Natomiast ja teraz. Ja myślałem, że już skończyłeś. No to jeszcze nic nie wiadomo. Natomiast może zostać wezwany ciągle? Oczywiście. Tak? Do Los Angeles? Aż do premiery. Aha. Natomiast mogę powiedzieć, że tak, wiesz co, to oczywiście, że liczę na to, żeby to przyniosło konsekwencje pozytywne, zawodowe, życiowe oczywiście, że też przynosi, bo tak jak wspomniałem, ludzie kochają Quentina Tarantino i nagle teraz na ulicach, gdziekolwiek jestem, nawet wiesz, w Hiszpanii, w Barcelonie, Madryt, Lizbona, spotykałem się z ludźmi na ulicy, czy w knajpach, czy nawet z naszymi gośćmi, którzy wiedzieli już, że to ja, którzy już znali mnie, producenci, na przykład producenci filmu Mechanik, czy asystent Woody'ego Allena w filmie Vicky Cristina Barcelona, czy w Lizbonie film Lisbon Story, Teresa z Madradeusz, która śpiewa u niego w filmie, u Wima Wendersa. Więc to się przekłada, wiesz, jeżeli już ja jestem ogromnie dumny i to w ogóle jest, wiesz, oczywiście jeszcze jestem pełen emocji, ale jestem naprawdę szczęśliwy, dumny i wierzę w to, że to przełoży się dalej na pracę moją, że ja wszedłem na ten szczebel i to nie jest tak, że ja się chcę tym chwalić. Będziesz już absolutnie w Hollywood aktorem rozpoznawalnym po tym filmie. No tak, jeśli mnie nie wytną. No chyba nie mogą. Romana Polańskiego nie może nie być w tym filmie. Tam możesz wszystko. Tak? Tam może się wydarzyć wszystko. To jest cudowne w tym. Ale przecież myślę, że sam w to nie wierzysz, co teraz mówisz. Ale wolę spokojnie, wiesz? Wolę krok po kroku. Wolę czekać. Tak jak wy, jak wszyscy, którzy słuchają nas teraz. Ja chcę czekać na to. Jestem naprawdę ciekawy, jak to wyjdzie. A powiedz mi, który z tych dni, wielu dni zdjęciowych zapamiętasz najbardziej i najmocniej? Być może z różnych powodów. Może to był tak cudowny, szczęśliwy i wspaniale uwieńczony jakimiś zdjęciami dzień, a może też wyjątkowo stresujący, taki, który stwarzał jakieś problemy, dodatkowe wymagania. Jak to wspominasz? Słuchaj, mam takich dni kilka. Jednym z takich jest, nie mogę, gdybym miał mówić teraz o tym, to musiałbym powiedzieć o szczegółach sceny, a o tym nie mogę mówić. Natomiast naprawdę jest taki jeden dzień, który wymagał ode mnie pełnej koncentracji, pełnej gotowości na zmiany, na cokolwiek się wydarzy, i trwał do 6 rano. Od południa do 6 rano, dnia następnego. Już będąc na planie, wiesz? Bo to jest też... Amerykańskie związki zawodowe na to pozwalają? To znaczy, to jest ustalone, wiesz? To jest wszystko ustalone. Tam masz... Jeżeli jedziesz na plan, no to potem, wiesz, wchodzisz na plan, jesteś w kamperze, czekasz, tak? Bo nie wiesz, kiedy się zmieni na przykład scena, kolejność scen. Jesteś gotowy, jesteś cały czas w gotowości. I za to ci płacą, żebyś był gotowy, żebyś był dostępny. I to jest, to uważam za naprawdę wielki komfort pracy aktora, że nie jesteś rozerwany na inne rzeczy, tylko że koncentrujesz się na tej pracy, na tej konkretnej pracy. Mówisz o związkach zawodowych. No tak, oni mają związki zawodowe. I to jest niezwykle precyzyjna machina działająca. No właśnie, dlatego zapytałem, bo wiem, że tam jednak pilnuje się bardzo tego czasu pracy, w przeciwieństwie do tego, jak to czasem bywa na planie polskiego filmu. No masz nadgodziny też. Masz nadgodziny, no tak, wiesz, na każdym planie. Bo to rzeczywiście długo, długo trwało. Ale poradziłeś sobie, skupienie było. Tak, tak. Poradziłem sobie i jestem ciekaw tej sceny. Czyli to jakaś ważna scena. Tak. Rafał, co teraz dalej będzie działo się z filmem, bo termin premiery chyba nie został zmieniony, czyli Once Upon a Time in Hollywood pojawi się w kinach w lipcu przyszłego roku, tak? To ty wiesz lepiej, bo ja się zatrzymałem na sierpniu. W sierpniu. Ja jeszcze przyznam szczerze, nie patrzyłem, kiedy podają informacje. To wszystko jest podawane oficjalnie, więc nie ma czegoś takiego, że są jakieś plotki czy coś. Jest oficjalna informacja od producentów, więc jeżeli mówisz, że lipiec, to tak, to lipiec. A wiesz, co to oznacza? Jeśli film pojawi się w przyszłym roku, również na całym świecie, w Polsce także, ale przede wszystkim w amerykańskich kinach, bo to mam teraz na myśli, na pewno będzie o nim głośno, no ze względu też na tę obsadę aktorską, ze względu na historię, którą opowiada, to może to być bardzo solidny kandydat do Oscarów 2020. Jaki twój komentarz na ten temat? Poczekajmy, daj spokój, to jeszcze tyle czasu. No tyle czasu, ale rozumiesz, że to jest będzie się mówiło o tym filmie. Ach, kochany, no to jest marzenie, wiesz. No to jest marzenie, to teraz mówisz o czymś, co ja jeszcze w ogóle, wiesz, nie uświadamiam sobie. No to może już czas o tym pomyśleć. Może czas. A co, niech wygra. Może tak być. No Quentin Tarantino także, myślę nawet, że... Wiesz, co jest najprostsze? Ja uwielbiam to w swoim życiu. Bo tak, a może babcia wąsy, a to dziadek. Jeżeli coś chcesz, to powiedz, że to będzie. Nie bój się. Niech wygra. Na pewno będzie o tym filmie głośno, na pewno będą jakieś nominacje. Jestem przekonany. A co... teraz przed tobą. Chwila relaksu. Odpoczynek? Chwila odpoczynku. Spotkanie się z rodziną. Spisanie jakichś nowych celów, nowych marzeń. Poczytanie książki, obejrzenie filmów, których nie zdążyłem obejrzeć jeszcze, bo tam siedząc przez te 3 miesiące czytałem, oglądałem. Mam takie kilka fajnych, ciekawych pozycji. No to Roman Bajpolański, książka, no to ze względu na film i postać pana Romana, no to czytałem cały czas. Sobie dwa razy ją tam połknąłem po angielsku. No i przed sobą to ewentualne spotkanie z Romanem Polańskim. I tak, chciałbym, naprawdę chciałbym. I wierzę, że do tego dojdzie. Chciałbym, żeby do tego doszło. Nawet wiesz, że w tym roku, jak były Orły, widziałem go na scenie w Warszawie i chciałem podejść. No, ja nie tak dawno spotkałem się z nim w Krakowie. Ale tak, no właśnie, no, off camera, tak? No, tak, był tam gość. Tak, wiem, bo to mi nawet koleżanka z teatru mówiła, że była na tym i był pan Roman Polański, wiesz. Ale dużo magicznych rzeczy też się wydarzyło, wiesz, takich w drodze do tego, do tej roli. Nie wiem, czy chcesz posłuchać, czy nie, ale takich kilka rzeczy miałem na zasadzie zdobycia wizy, bo to było dzięki ambasadzie. I pozwolenia na pracę przecież. To, mówię, to było zapewnione przez produkcję, tak, filmową, produkcję tego filmu, to już szło swoimi torami. Natomiast ja mówię o mechanizmie zdobycia wizy, bo ja musiałem wyjechać, a po spotkanie w ambasadzie było umówione na czas, kiedy ja wyjechałem, czy mnie tu nie było. Ale dzięki takiej, osobom takim, gdzie chciałem po prostu przyspieszyć to wszystko, dzięki znajomej, która pracuje gdzieś w ogóle w biurze, który wysyła paszporty, udało mi się stworzyć, wiesz, ten przyspieszony appointment, to przyspieszone spotkanie, co możesz zrobić na stronie. I ja to zrobiłem, bo ona mi o tym powiedziała, że ja mogę to zrobić. To nie jest tak, że ona mi załatwiła coś, tylko ona mi powiedziała, słuchaj, zrób przyspieszone spotkanie na stronie. I ja to zrobiłem i się udało zrobić spotkanie dzień przed moim wyjazdem, więc miałem wizę, mój agent odebrał wizę, jak ja wróciłem ze Szkocji, wziąłem paszport i poleciałem, miałem 3 godziny na przepakowanie torby. No to wspaniale, bo dzięki temu jednak mogłeś zagrać w filmie Quentina Tarantino. Czy już pojawiają się kolejne nowe propozycje filmowe, zarówno z Polski, jak i może ze Stanów Zjednoczonych? Czy to jest właśnie ten czas oczekiwania? Wiesz co, ja lubię mówić, jak już coś jest podpisane. To jak każdy aktor. Bo wiesz, po co, nie to, że zapeszać nawet, ale no niech to, wiesz. Dzieje się? Niech się dzieje się. No to dobrze. To ale chciałbym, żeby się działo więcej, tak. Ja nie lubię siedzieć. Dobrze, no to ja poprosiłbym cię w takim razie, żebyś już dziś, w roku 2018, zaprosił na tę wspaniałą premierę, zaprosił słuchaczy Trójki na tę wspaniałą premierę kolejnego roku. Szanowni słuchacze Trójki, Radia Trójki, zapraszam bardzo serdecznie na premierę Once Upon a Time in Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino, która odbędzie się w przyszłym roku, 2019. Bądźcie w kinach, oglądajcie i potem dajcie mi znać, czy wam się podobało. To teraz podaj numer telefonu, kontakt, adres mailowy. Znajdziecie mnie w Warszawie. No dobrze, trzymamy za słowa. Rafał, bardzo, bardzo dziękuję ci, że odwiedziłeś Trójkę, że mogłeś być z nami. Ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że dostarczy ta rozmowa jakichś dobrych wibracji, energii. Może obejrzy ktoś na nowo filmy Quentina Tarantino. No i kibicujcie mi, bądźcie, bo tego potrzeba. Absolutnie trzymamy kciuki i myślę, że ta rozmowa spowodowała już, że z niecierpliwością będziemy oczekiwać tej premiery nowego filmu Quentina Tarantino. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki był Rafał Zawierucha, czyli Roman Polański w filmie Once Upon a Time in Hollywood. Dziękujemy Edyta Kocęba i Ryszard Jaźwiński. Mówię już do usłyszenia. A nasze spotkanie niech zakończy utwór z filmu Quentina Tarantino. Zaczęliśmy od Kill Bill Volume 1, to może teraz Kill Bill Volume 2.